Dobrze, ale to jest to wszystkie inne czasy. Chciałem ci właśnie gdzieś zauważyć, że Elżbieta pierwsza i Łukasz umarłem w XVI wieku. Także chyba to nie da się. Bardzo, bardzo.